الا باذن اللہ. جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو وہ پیش کرتا ہے, خدا کی مرضی نہیں ہوتی تو کوئی نشانی نہیں ظاہر کر سکتا کوئی نبی. یہ ولی کے ہاتھ پر کرامت اور نبی کے ہاتھ پر معجزہ, یہ سب اللہ کا فعل ہوتا ہے, بندے کا اختیار نہیں ہوتا. بندہ سے عزت دیتا ہے کسی کے ہاتھ پر ظاہر کر دے, اس کو اعزاز ملتا ہے, اختیار کی بات نہیں ہے. ما کان لنبی ان یاتی بآیت الا باذن اللہ, کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی نشانی اور معجزہ وہ پیش کر سکے اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر. میں نہیں جانتا. باقی یہ فرمایا, یہ معجزہ طلب کرنا یہ عناد والے لوگوں کا کام ہوتا ہے, ورنہ یہ ہے کہ جتنے معجزے اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ظاہر فرمائے ہیں, وہ اتنے معجزات کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوئے. وہ خود فرمایا کہ میرا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے, یہ بے مثال کتاب ہے انسانیت ساری عاجز ہے اس کا مقابلہ کرنے سے, یہ معجزہ ہے میرا اور دائمی معجزہ ہے. اور بے شمار معجزات ظاہر ہوئے حضور کے ہاتھ مبارک پر. جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ معجزے نہیں طلب کرتے, اور جو عنادی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے اعتراض کیے کہ فلاں بات ہو جائے گی, مکے کی پہاڑیاں سونے کی بن جائیں گی, یا دریا بہنے لگیں گی, یا کھیتی باڑی ہونے لگے گی, پوری آسمان کا ٹکڑا گرا دیں, اوپر سے سیڑھی لگا کر کتاب لے آئیں گی, فلاں بات کر لیں. اور کبھی کبھی کوئی بات پوری بھی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ فرمائش کو جب اس کی مصلحت ہو. کیونکہ مکے والوں نے طلب کیا تھا کہ رات کا وقت تھا, کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی تصدیق کریں تو یہ چاند جو نظر آ رہا ہے اس کے دو ٹکڑے کر دکھائیں. تو اللہ کا حکم تھا, حضور نے اشارہ کیا, چاند کی دو ٹکڑے ہو گئے, ایک پہاڑ کی اس طرف نظر آتا تھا اور ایک اس طرف نظر آتا تھا, سب نے دیکھا. لیکن پھر بھی ابو جہل نے نہیں مانا, کہنے لگا سحر اور مستمر, یہ جو چلتا ہوا جادو ہے, پہلے بھی لوگ جادو کرتے تھے, آج بھی محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہوں. نشانی کب آتی ہے اور تمہارے کفر اور شرک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, اور کس کے حصے میں ہدایت ہے, اور کون گمراہی پر مرتا ہے, کس کو ترقی ملتی ہے اور کون تنزل میں جاتا ہے, تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرنے والا ہوں. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وإذا أذقنا الناس, اور جس وقت سکھائیں ہم لوگوں کو رحمتن مہربانی, بعد تکلیف کے جو ان کو پہنچی ہو, تو اچانک ان لوگوں کے لیے ہیلا ہوتا ہے ہماری آیتوں کو ٹالنے کے بارے میں. آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ بہت جلدی تدبیر کرنے والا ہے, بے شک ہمارے فرشتے لکھتے ہیں ان چیزوں کو جو یہ ہیلے کرتے ہیں. هو الذی, وہ اللہ تعالیٰ کی وہی ذات ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور دریا میں, یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں, اور وہ کشتیاں لے کر ان لوگوں کو چلتی ہے بری ہند طیبہ, خوشگوار ہوا کے ساتھ, اور یہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ, تو اچانک آ جاتی ہے ان کے پاس تند ہوا, اور آ جاتی ہے ان کے پاس موج ہر طرف سے, اور پھر وہ گمان کرتے ہیں کہ اب وہ گھیر لیے گئے، تو اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو، خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے اطاعت کو، اور کہتے ہیں کہ اگر تو ہم کو نجات دے دے گا اس مصیبت سے تو ضرور ہو جائیں گے ہم شکر ادا کرنے والوں میں۔ پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے تو اچانک وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق، اے لوگو بے شک تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں پر ہی ہے، اور یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، پھر ہماری طرف ہی تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، بس ہم بتلا دیں گے تم کو جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، پھر دو توحید کے دلائل عقلی اور نقلی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی نافرمانیوں کا حال بھی اشارتاً بتلایا، پھر قرآن کریم کا اٹل ہونا اور اس کا دائمی اصول ہونا، ناقابل تحریف اور ترمیم ہونا، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر رسالت کا بیان فرمایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور آپ کی پاکیزہ زندگی جو مکے والوں کے درمیان گزری تھی اس کا حوالہ دیا گیا، اور پھر نافرمان لوگ جو نشانیاں طلب کرتے ہیں اس کا جواب دیا گیا۔ یہ ماز عناد کی وجہ سے نشانیاں طلب کرتے ہیں، ورنہ نشانیاں تو اللہ نے بہت سی ظاہر فرمائی ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ متعصب ہیں عناد کی وجہ سے وہ ایسی نشانیاں طلب کرتے ہیں، اللہ نے اس کا جواب بھی دیا کہ یہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس وقت نشانی ظاہر ہوگی اور کس وقت اس کو ظاہر کرنا مناسب ہے یا نہیں، وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ان اگلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کے اندر پہلی آیتوں میں جس طرح شرک کرنے والوں کی تردید اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ لوگ اللہ کو کے برے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ نافع ہیں نہ زار ہیں، نافع اور زار تو خدا کی ذات ہے، تو اس کو چھوڑ کر یہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارشیں کریں گے اور ہم کو بچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بھی ایسا سفارشی نہیں ہے جو جبر سے اور زور سے بات منوا لے اور کسی کو بچا لے، یہ تو شرک ہے ایسی بات کا اعتقاد رکھنا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، خدا کی ذات تو بلند و برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ شرک کی تردید، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کی عام طور پر ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا۔ عام طور پر بنی نوع انسان کا حال ایسا ہی ہے، انسانی سوسائٹی میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ انسان دونوں حالتوں میں اپنی صحیح حیثیت کو قائم نہیں رکھتے، افراط و تفریط میں مبتلا ہوتے ہیں، راحت کی حالت میں بھی اور تکلیف کی حالت میں بھی۔